بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فوتو محاضره يويتيدو انغوردان امام اوزاعي رحمه الله تعالى وندو ده مصيبه من ما كتب ابو حفص won be eduda de o do sa'i kulliyatul hadith indi lady men saudiya hafizahullah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura bismillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli al-'ilm yahduna man dalla ila al-huda ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد المجتبى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث متواصلا عن حياة علمائنا الربانيين ونحن مع العالم السادس من أعلام سلسلتنا المباركة وهو الإمام أبو عمرو الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام. وحديثنا يدور حول المحاور التالية إن شاء الله: الأول اسمه ونسبه، الثاني مولده ونشأته ووفاته، الثالث أبرز شيوخه وتلاميذه، الرابع منزلته في العلم وسن العلماء عليه، الخامس أقواله، السادس محنته، السابع مذهبه. أن يتلين الله سبحانه وتعالى أمورا أن يكلا جمان يقع بشرنا بهم بنفونا أم جد يحلم قوانغا لورني ترى برد ما يدن دفتر الله سبحانه وتعالى هيوي إبليس وريري وينتكم مجرى بيشرنوب ورنيتيري برد مودن دفتر مكنن كانكو الله سبحانه وتعالى هيوي مجوب ويموب بالله سبحانه وتعالى فيونيري دون سبو بيشرنوب دو كاوينن كولا بابات مبن دو يمب بن كاويكو كاني بات يمب بن دو مبن انجولي انسلمني ان تركي الله سبحانه وتعالى ودو بركي جي مكو دين ادو ان النبي جمعي دي محمد ان سبادو حلنادو ابين غوري مبين دي اصحاباب مبين وحسن ابي كهيبي ها نلا نجد دينا اري حن دي يوتر من دن نو جوغون ديري اكوين تيكون حياة العلماء حن دي دين اچرنو جو جيغا با اون e cernobe o silsila meden do dun hande yewta fi Abu Amr al-Awza'i Sheikh al-Islam wa alim ahli al-Sham wa al-Imam al-Zahabi no jantorino kasiyaro alamin nubala yewtere men den insha Allah ko enderbe tobbe jeedidi do woni ko yewten tobbere aranere den inde edam be Imam al-Awza'i den im tobere imere den jibinande mabbe ene ande mabbe e kabe faati don tobere tammere den burbe ben mawnude e cernobe jannube ben Imam al-Awza'i e talibabe burbe talibabe mabbe burbe ben mawnude naabere den martaba mabbe on ko gandal e yoga e kongudi ko cernobe yewti fi mabbe jua bundu yoga e kongudi al-Imam al-Awza'i je abundum je gabundum yoga e sonjaaji e tampereeji e nambaraaji ko ɓe feƴƴini ka ngurna maɓɓe jeeɗaɓun ɗum mazhabu maɓɓe on kamɓe Alimamul Awza'i. Toɓɓere aranere nden ma yiilongal aranal ngal ɗum ko innde maɓɓe nden e dambe maɓɓe ɗen. Innde maɓɓe nden ko Abdurrahman ɓiɗɗo Amr ɓiɗɗo Yahmad jeyaaɗo e ngol leñol innetegol Al Awza. Woɓɓe noon no inni wonde ko innde nokkuure ni, amma leñol innetegol ngol Al Awza Imamul Awza'i jeyaaka e maggol. Mahma yakum min amr, no wona woni ko ɓe anndira ko Al Awza'i woni ko ɓe anndira. Foti noon ko e nokkuure nde woni ko ɓe damba, foti noon ko e leñol ngol woni ko ɓe damba. Kuniya maɓɓe on ko Abu Amr woni kuniya maɓɓe on. Naam, haray en lanniɓe ko enete kon toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗimmere nden jibinande maɓɓe e ne ande maɓɓe e fatande maɓɓe. Imamul Awza'i ko nde saare jeyande e Sham wiyetende Baalabak, ko ɗo woni ko ɓe jibina. Hare fergur ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam no feƴƴiri duuɓi capanɗe jeetati e jeetati woni ko ɓe jibina. Ɓe ne'i e nde saare innetende Alkarak, ɗum kadi ko saare wonde e leydi innete ndin Sham ha hande. On sumanta baaɓe maɓɓe feƴƴini, yumma maɓɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe e nde saare innete nden Beyrut. Beyrut ɗen andi ko capital Liban ngal noon, ha hande ko Beyrut ɗo woni ko wiyete. Imamul Awza'i no sifanade en ko honno ɓe mawniri, ɓe maaki baaben am feƴƴinno hari komi peykun togosu. Mi watti fijudude e goreɓe am ɓen ka laaɓi. Ñande goo mawɗo mokobaajo ko hoojo feƴƴiri men, men peykoykoy kami woni ɗon ko hoojo moƴƴa peykoykoy fo doggi. Ɓaawo ɓe yi'i o mawɗo, min mi ronki dugude. Ɓaawo yiilan o noddilan o inni wo ko an woni hombo, o inni a mi woni ɓiɗɗo kaarijo te baaɓe makko feƴƴini, ɗum yurmi mo moƴƴa. O ƴetti Imamul Awza'i o naɓi ka galle makko, o wondi Imamul Awza'i ton ha Imamul Awza'i woni ko innete kon helli faaɗo. On sumanta o ƴetti Imamul Awza'i o naɓi ka diwan, o naadi Imamul Awza'i ka fonction public. Diwan ko nokkuure nde écrivain ɓe ko innete kon mooɓondirayno ɗon e muɗum, mana wonayno ɓen ɗen andi on sumantari e ko innete kon écrivain yaagal no mari no hitti moƴƴa. Diwan ko ɗo masaran hande ko innete kon almuhabarat, haray ko ɗo woni ko yowondiri kon kadi gondoji laamu ngun fo, haray ko ɗo woniri jawle kadi no naatirta kadi e laamu ngun ko ɗon woni. Piiji ɗin fo mana on ɓe ƴetta ɓe golluɗum. On sumanta ɓe affecta nde saare innete nden Alyamama. Alyamama ɗum ɗon hande ko hella, mi tañƴini ko hella e capital Saudi ngal ɗum woniri. Ɓe inni o ɓaawa ɓe ari Yamama ɓe areno ka jaami o moƴƴa. Ñande goo ɓe yarti sukago e ɗimojo maɓɓe ɓeɓe wondi ɓen golludude ka diwan ɗon. Inni a o cernojo ma keteɗo Yahya ibni Abi Kesir, o yiima o inni wonde a welimo. O wi'i wonde onon arɓe ɓen ɗo fo ɓuri fewude ko an. Ɗum ɗon ɓaawo Al-Imamul Awza'i humpitike Yahya ibni Abi Kesir, o taabi iyankejo tedduɗo ɗo o maakiri ni. Hande kadi Imamul Awza'i watti aray jooɗo ka o jannata ɗon, o jento darsuji ɗin. O inni wo o jangi jungo makko defte sappo e nayi ma sappo e tati, kono ko Allah watta kon ɗe fuu majje ɗe sumi. on sumanta Yahya ibn Abi Kathir inni a komi wasima immoy ha Basra nogasa a hawrondiray e Al Hasan ibn Abi Al Hasan Al Basri e Muhammad ibn Sirin harabe wuri janga e jungo mabbe. On sumanta Imam Al Auza'i acciti ko on kongollude ka diwan e yalti sete yagal dabbugol gandal. Bawbe hewti Basra be tayim Al Hasan Al Basri fini be tayi Muhammad ibn Sirin nuuri kono monawni. Bawbe naati hiwragol mo be wondi don balde o feƴƴini ɓe wawal jangude jungo makko ha ifus. On sumanta on si ɓe jalti hande kadi ɗaɓɓere gandal jungo hedditi ɓen no yewtirten noon inchallahu e toɓɓe are ɗe yeeso. Imam Al Auza'i ko feƴƴini ko Beirut woni ko Imam Al Auza'i feƴƴini hitande capanɗe joyi temedere e capanɗe jeɗɗi e joyi feƴƴiri ferngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe feƴƴini manan temedere e capanɗe joyi e jeɗɗi woni ko ɓe feƴƴini ɓawa ferngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko honɗum no wonno sabu ɓe feƴƴinde ko ñande goo ɓe gandi ko sunna wonde si goɗɗo o furɗi yo waɗu ko ente kon jawe ka waare makko waare nden nde wojja. Neraɗo sallallahu alayhi wa sallam awe yi Abu Quhafa e baben Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhuma te Abu Quhafa ta furɗi waare nden fo rawni salam fo rawni nenaɗo yamiri ɓe yoɓe sanzu kuler sukundum ɓe maki wa jannibuhu sawad haron ɓawlina sukundum mana wojjinundu. Imam Al Auza'i kanyantingol o sunna ɗo ɓe waɗi ɗum ɓe ƴetti ko ente kon jabe ɓe wojjiniri waare maɓɓe nen e haton jini noon ɓe lootago itta batte jabe on ɓe naati ka duuci maɓɓe lootagol teno ɓuuɓi sonnaajo maɓɓe on addi huɓɓinirde ka nder duuci nder ton warani ɓe kembu ɗum huɓɓini fiyo jaangol ngol ɗuytu. On sumanta sonnaajo on yiili baafal ngal firmingal o yejjiti Imam Al Auza'i te ɓe nawi duuɓi ɗin towi seeɗa ɓawnder ton wuli ɓe faala yaltude tawi ɓe sunjike ko wuli kon ɓe ronki wawde uddutude baafal ngal tawi ngal udditorta nder sonnaajo on no yalti. Sumanta ɓe waali ɓe awli ko innete kon jungo maɓɓe gon ɓe fewti ka qibla ɓe feƴƴini ka nder duuci nder ton inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toɓɓere tammere nden ɓurɓe ɓen mawnude e cernoɓe jannuɓɓen Al-Imamu Al-Auza'i Abu Amr Al-Auza'i e taalibaɓe maɓɓe ɓurɓe ɓen mawnude amma cernoɓe maɓɓe ɓen no jeeya maɓɓe Ata ibn Abi Rabah oɗo ko kanko wonno seyyidu ahli makkata fi zamanihi ka gandal gande oɗo ko ɓaleejo wonno ko maccuɗo kadi wonno ono o jangi moƴƴa haa tawi yimɓe makka ɓen fof kanko ɓurno jangude nde o wonno ko kanko wonno maccuɗo on o iwi ɗon hande kadi so tawi kanko wonno kohojo maɓɓe on fow ko kanko jannata fow ko kanko jentoto ha ñandego lamɗo laaminoɗo on julɓe ɓeɓe fow maɓɓe fewdo on zamanu makko kanko Ata ibn Abi Rabah o arno makka hajjugol o ƴetti ɓe gandi ko ruwa yommonno dawlatu bani umayya o ƴetti waliyo ahde makko on mana lontotoɗo mon so o feƴƴini ɓiɗɗo makko on o inni wonde ɓe aru ɓe lando oɗo e yoga e masalaji seeɗa ko yowodirno e hajju sabu noon ko ɓurno jangude taabiyankoɓɓen fof ko ɓurno andude masalaji ko yowodirno e hajju daqa'iqul hajj wa ata ibni abi rabah o ari tawi hay o hittina fi maɓɓe o ala ko entekon darude ɓe hay moƴƴa on sumanta ɓe jooɗi ɓe landi ha ɓe ɗumanni ɗum ɗon noon nawande ko entekon ko angal ɗoftagol lanɗo konno jeeha e nediji cernojo hara ko enete ko yimɓe aduna ɓen o fewtala e maɓɓe moƴƴa ɗum wonder noon ko entekon assamu wattano waɗɗimo kono kadi hara o weɓitanaki tentininon ko enetekon yimɓe aduna ɓe moƴƴa moƴƴa sabu noon ɗum ɗo wona ha jarro boye on tigui jarribe ka dina muɗum sina allah subhanahu wa taala faɓimo ɓawowi lanɗon wiɗon kanko e waliyul ahdi makko on o inni o baba on lanɗon ko enete ko souleyman bni abdilmalik o inni o mi wasike ma janggo ha hande ɗankoyran ɗam mi heɓi ɗo ha hande mi heɓali sifat ɗankoyran ɗo ndaaru arenka makko tawata tigitigi on hay ndarugol e moƴƴo o wawata yeƴƴitagol ndaren o wawata ko en haalu mo hucci ka o hucci ɗon ko ɗon woni en jabar kono tawi e wawata iwdi ɗon sabu noon ɗen hatunjini e gandal makko ngal fewdo on sumanta hari cernoɓen no andi ko homɓe woni lamɓe ɓen ɓe ɗoftiɓe lamɓe ɓen kadi no teddini cernoɓen no anditani cernoɓen hakke maɓɓe on ɗum ko ata ibni abi rabah no jeeya cernoɓe makko ɓen kadi wiyete ɗon alqasim ibni mukhaymira e shaddad abu ammar e rabi'ata bni yazid e muhammad ibni shihabin zuhri e muhammad ibni ibrahim attaymi e yahya ibni abi kathir e tagu hewugu ɓeɗo ɓe fo maɓɓe ɓe janni alimamul auza'i taalibaɓe imamul auza'i ɓen no jeeya e maɓɓe o gorejo maɓɓe maketeɗo shobata bni alhajjaj no jeeya e maɓɓe kadi abdullah ibni almubarak no jeeya maɓɓe kadi alwalid ibnu muslim addimashqi no jeeya maɓɓe alhiql ibni ziyad no jeeya maɓɓe kadi yahya ibni hamza no jeeya maɓɓe kadi yahya ibni saidin alqattan no jeeya maɓɓe kadi abu asim annabil no jeeya maɓɓe kadi abu mughira no jeeya maɓɓe kadi muhammad ibni yusuf alfiryabi e tagu hewugu ɓeɗo ɓe fo maɓɓe ɓe jangi jungo alimamul auza'i toɓɓere tammere nden nayaɓere nden martaba imam auza'i on ka gandal e yoga e konguɗi ko cernoɓen holtinimo waccirimo o taalibajo ma imamul auza'i wiyeteɗo alwalid ibnu mazzed o inni o imamul auza'i ko alyatimajo wonno baaso ko ne'imo ko yumma makko kono allah okkorimo nede e gandal éducation mo heɓi on hay ɓiɓɓe lamɓe ɓen mara on éducation seede noon ɗum ɗon no jeeya e ko satti moƴƴa tentini noon fewno on zamanu maɓɓe amma ka meɗen ɗo ka fewdo o zamanu mo wonɗen ɗo hande ɗum ɗon ala wente ko renugol hoore muɗum hara faljaali e nahusino yewtude haala arabu imamul auza'i faljatano e nahu few hari so windanino wano ka o wonno sham fewdo banul abbas arno tawi o windanayno lanɗo on masalan yimɓe woɓɓe gono toon hara ɓe hat mari probléme ji o windanayno abou jafar il mansour fiyo abou jafar il mansour régilamɓe yimɓe ɗon ɗin probléme ji maɓɓe si o yino bindi imamul auza'i ɗin arawure nde imamul auza'i yino nden kawe ko nde laba kawe ko nde laaɓi kawe fasahitako ko allah subhanahu wa ta'ala hokkuno kon imamul auza'i e wawugol yuɓɓugol yewtere tata yuɓɓande nden no hawni no laba ɓuri hay ko ente kon sa fonti qamatul hariri ha ñandego o wi'ani ɓurɗo wowde windude e ko enete kon écrivain ɓe makko ɓe windanay mawɓen letarji ɗin ɗum ko Suleiman ibn Mujalid o inni wo miɗo faalamo hara tuma kawzai windallal lettre a jabotomo fiyo lettre ji ɗin ɗuɗo hakkunde meɗen yi'en no o windirta non winda kadi sifa bindi ɗi o windata ɗin on suman taw wi'ani Abou Ja'far al-Mansour wo sifa ɗi binde awza'i ɗo no awza'i yuɓɓirta noon yewtere wo hay e gooto e leydi Allah ndin ka leylalagal aduna ɗo hay e gooto wawata yuɓɓirde no yewtere seede noon ɗum min komi windowo ko ƴettirɗa lan golle ko ɓeyɗa hooli lan a yiyaari ɓurɗo lan kono min no jeeya komi wallinorta manan komi wallinorta ka windugol si miɗo andi miɗo windande woɓɓe go hara miɗo andi ɓen no ɓe anda awza'i ko konngude awza'i ɗin woni komi ƴettata mi windana ɓe ɗum ɗo ka wawugol haala arabu e ka fasahintako amma ka janngugol wano fiqhu e tafsir e hadisi e ko nande e muɗum o talibajo imamul awza'i neteɗo al-hiql ibn ziyad o inni o imamul awza'i landama lande mas'alaji guluje capanɗe jeeɗiɗi ɗi fo majji ɓe jaaɓiɗi mana on ko ɓe landa kon e gurdam maɓɓe nan abu zurata razi maki wo mas'alaji egga ɗin e awza'i tata ɗin ɗon no winda no fillede no anda ko guluje capanɗe jeego kwente kon mas'ala sabu noon ceernojo na gande makko ɗen fo woni ko windete ara no wodi ko windaka manan talibajo imamul awza'i en inni koɓe jaabi kon fof ko guluji capanɗe jeeɗiɗi manan e nder on guluji capanɗe jeeɗiɗi guluji capanɗe jeego no winda no waali no anda fewdo zaman abu zurata razi ɗum ɗo kwente kon ko hunde hawnide ko anduɗo ɗum ɗo noon ko andata ɗum ɗo komo Allahu subhanahu wa ta'ala andini ko ente kon defte ɗin saabu defte buy no wodi defte fiqhu tata sigi tigi on ara ko defte njane kiitaje ɗe woɗɗo jangata duuɓi duuɓi hara mara ko ente kon feccitere feccere mana on jowaɓal ɗi masalaji ɗum masalan no jeeya e muɗum ka piyangol on misal wono cheikh ibne ousaymin deftere maɓɓe nen asharhul mumti ko duuɓi nogoy woni ko ɓe sharhinoni masalaji wonɗi ɗi nder ton on tawa wano ko guluje joyi masala woni nder ton e nder duuɓi nogay ko ɓen kon sharrude ko masalaji guluje joyi hella ɗum wonata toon par ce que ko zadul mustakni woni ko ɓe sharhi zadul mustakni ko hakkunde guluje tati guluje nayyi masala woni e mayre mantuku mayre on o gasa kadi e mafhumuji buy si wattorama nder ton donc wiyen noon cheikh ibne ousaymin ɓeyditi on tawa koɓe ɓeyditi kon mas'alaji ɗin ko si ɗuuɗi ha ko mas'alaji wuɗuri woni koɓe ɓeyditi ɗo noon imamul awza'i o jaabi ke mas'alaji guluje capanɗe jeeɗiɗi e koɓe landa kon no wodi adaduji buy noon haaleteɗi masalan ka mutunji al ilmiya ɓe enna wonde mas'alaji no hewti toon kono ara ko mubalawa masalan adato koɓe jantoto kon mas'alaji woni ɗin mukhtasar khalil ay ka zadul mustakni aye no wodi konnguɗo go ɓe enna wonde ko guluji capantati masala woni toon ɗum arana gonga few ismail ibne ayyash al himsi o maki mi nani ɓe yewta hitande capannayi ɓaawo duuɓi temedere feƴƴude e firgunelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wonde hannde ko hombuni aalimul umma ko alimamul awza'i al awza'iyu lyoum aalimul umma. Al kharibi o maaki kaana al awza'iyu afdal ahli zamani, kaana al awza'iyu afdala ahli zamani, ko al awza'i ɓurno moƴƴude yimɓe zamanu makko ɓe fof maɓɓe. Yahya ibn sa'idin al qattan o filli e imam malik, onde imam malik wi'i tato fottika an ɗo, al awza'i e sufyan al thawri e abu hanifa. Yahya ibn sa'idin al qattan inni imam malik ɓeɗo noon fof ko hombo ɓuri, o inni wo ko awza'i ɓuri ɓeɓe fof maɓɓe. Ha al imamu abi no inni wonde al awza'i no handi e ko entekon al imamatul uzma lontagol khilafa, kawe gandal maɓɓe e ƴoyre ko Allah subhanahu wa ta'ala ornoɓe e ko entekon needi e renare. Abu Ishaq al Fazari o maki min yaali sifa yimɓe ɗiɗo, sifa awza'i e sufyan al thawri. أما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة. وإن ميال سفين بيدده كونتون أوزاعي كوي ونتانك مفو نفترت عندي مثلا قد ندو يمب ندو عطاي goɗɗo gonɗo nafa makko kan no huuɓiti fuu no andika, goɗɗo gonɗo ara Mamadou nafa ha kono ko yogaaɓe andi. Manan imamul awza'i ko kanko ɓurno nafude ko enete kon ɓe janngaaɓe fewno zamanu makko, sabu ko o waajoto kon yewtereeji ko o marno inɗon ɗi sakitoto ɗi nafa yimɓe ɓe moƴƴa moƴƴa. Amma Sufyan al-Thawri ko ɓurayno naftorde Sufyan al-Thawri, ko ɓuri naftorde Sufyan al-Thawri ko hoore makko kanko, ɓaawa ɗum e talabatul ilmi on. Anndi ɗo jooni masalan neɗɗanke so tawi o ko woni waajotoɗo yaha masalan janna sonna ɓen, masalan janna kadi duhi ɓen, hoynana ɓe diina maɓɓe kan haa ɓe taata sigiti ko waajoɓe ɓe naftora on ɗon ko on ɗo wiyete ko rajulu amma. Amma tata tigi tigi on ko arata janga jungo muɗum wo ko talibajo, ko si a towi gandal ara wawa naftorde on tigi, on ɗon no wonde nafagoy kono ko oɗa nafa oɗa kam ɓuri, sabu oɗa fo naftoraym. Ha Abu Ishaq al Fazari o inni walaw khuyirtu li hadhihi al umma lakhtartu laha al awza'i, maana on simi suɓan simi landano mi suɓo ko wonko ardoto mofte ɗin mi suɓotono al awza'i. Bishr ibn al mundir o inni mi yi imamul awza'i hakke ko tata kon mo yankinani Allahu subhanahu wa ta'ala mo wonde e khushu a inne ko gunɗo. Al walid o maki mi yaali ɓurɗo wakkilade e dewal ɓuri imamul awza'i. Abu mushir o maki kana imamul awza'i jemma on fuu ko imma mo juula ma mo janga al qur'ana ma mo wulla min khashyati llahi ta'ala. Al walid ibn muslim o inni hari al awza'i si woni o juuli subaka o jooɗotono ka o juuli ɗon o janto inde allahu nden subhanahu wa ta'ala ha nangin fuɗa. Min wonde sahaba ɓen tabiyankoɓen e sahaba ɓen ko ɗum wonno needi maɓɓe ndin, ko ɗum wonno pewal maɓɓe ngal, ɓe jooɗotono ka ɓe juuli ɗon subaka ɓe janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ha nangen fuɗa. Si nangen fuɗi ɓe immoɓe jokka ɗungo kadi e deɓen, mana ɓe yaha hande kadi ka jangugol e ka jannugol. E toɓɓe ɓe jooɓere nden yog konguɗi makko. Al walid muslim o inni كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير اهله غندنغا لاتنوك كو تدونغال no jaabondirangal worben hakkune ma baawoni defte fuddama windede hande kadi handube e jangugol e be handa e jangugol fo watti jangude en andi ko nite kon dal gandal na fo duangal jangude sabu non no wodi wobbe gono ton ko nite kon hayba e mirin gandal harabe onda e mudum sabu be onda ko nite ko renare si be jangi gandal ko be jangata kon ko koyra wonanta be ko fi ben don salafus salih ay bineno ko jangayno kon sabu jangi gando no duwa wonde ko ente kon nedanke reni do arenoto e ko ente kon e teddule yimbe ben reno la e jawle yimbe ben reno da teddungal mangal antigi sabu piji buyno ton son tigi wayi ko enete kon daari ko jangudo wat hande kadi kala jangudo si yama en a be jangube feewa daru ko kaare jodi wano sifadum salafus salih be latino ke be ay bine o yoga e jangay no be sabu mudum o be tero al abbas o inni mi babe nga yewti lan wonde be nani imam al-auza'i ma ka alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijali wa in zakhrafuhu lak bil qawl fa in al-amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim yusim kama jokkugol asarudi ku finnaa ben fejjube mojjube dun ko sahaba en nenado e sahaba en tabi'in e tabi'ut tabi'in e salafus-salih be fo mabbe hay stenon fo anyidima e mudum mi hadima e jokkugol ko enete kon kongude pe yimbe worbe hay stenon e cuddanima be enima a tigi tigi on ko dun do fewndi hande ko dun do goddo wata halude ko dun do woni ko enete kon fiqhul waqi ko dun do woni kongudi ko woni kon kama sabuje konon de dum sabu non si a jokki o waju ando a jetti asaru salafus salih a gollitiri a tamike dun don foti non ko ente kon ta aqida mada foti ka manhaju mada foti ka fiqhu mada nyande fiya ka on feñam ma o ata e wonde da e lawol foccingol baqiyatu ibn al-walid umaki qala lil auza'iyya baqiyya لا تذكر احدا من اصحاب نبيك الا بخير يا بقيه العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يجي عنهم فليس بعلم بواسي كما قال بقيه ابن الوليد وشرنوجو وشرنو بحديث انديرادو كوينتيكون تدليس التسويه وجاء طالب امام الاوزاعي ان كان كدي الوليد بن المسلم بفوما باندا Walid al-Walid ibn Muslim be fuma be andira ko ente kon tadlis taswiya be fuma be kare ko talibabe Imam al-Auza'i al-Walid ibn Muslim ko jaa ko Dimashq wonno amma Baqiyyah ibn al-Walid ko Hims wonno o inni bo mi wasi kema ta aybin hay e goto e sababe ne laado be tay ayote fi mabbe YouTube e ko moji ko ayu Baqiyyah kala ku fillida kala ko humpitida e sahabaabe nelaal men sallallahu alaihi wasallam andu ko dum do woni gandal kala ko egga kay mabbe andu naadu woni gandal baqiya e o yete do al-Walid ibn Muslim bi filli imam al-Auza'i wonde o imam al-Auza'i maki la yashmi'u hubbu Ali wa Uthman illa fi qalbi mu'min motto dirta yidugol Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu siyana en derben de gonnindo sabunun kwente kon ashia rafida be wadi ghuluw ma Ali ibn Abi Talib be ibn Uthman ibn Affan e wobbe gonoton e sahabaabe amma an-nasiba ɓen noon kadi ɓe aybini Ali ibn Abi Talib e ɓe gurinirani ɗen, ɓe inni ko hamɓe ko kamɓe Usman wondi. Ɓe anda Usman e Ali ibn Abi Talib ɓeeɗo ɗiɗo ɓerɗe maɓɓe ɗen ko gotum. Ko ɗum waɗi kadi ko mottodirta yiɗugol ɓe ko o wonɗo e ko ɓerɗe maɓɓe ɗen kamɓe ɗiɗo wonɗon e muɗum. Ɗumɗon ɗon ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɓerɗe koentekon neɗɗanke gonɗinɗo. Ko ɗum waɗi en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on okkoɗo en koente ko yiɗugol ɓe ɓe fof maɓɓe. Toɓɓere jeegaɓere nden koente ko nambaraje ɗe Imamul Awza'i hawrodirno fewndu gurnam makko ɗen. Andi ko fewndu gurnam makko laamu ngun iwno e Banu Umayya ngu arti e Banul Abbas. Nambaraji boyino wanno sabu muɗum Firyaabi maaki Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi o inni o ñandego Sufyan al-Thawri al-Imam al-Awza'i Abbad ibn Kathir harɓe makka. Sufyan al-Thawri inni al-Imam al-Awza'i ko ayyu Abu Amr yewtimen ko honno an e Abdullah ibn Ali ko honɗum feƴƴi hakkunde moɗon. Abdullah ibn Ali ko kanko re'i laamu ko entekon Banul Abbas ngun. Oɗo ko kanko kadi wonno lan bappa lanɗo ara noon e lamɓe Banul Abbas ɓen lanɗo wennete ɗon As-Saffah. O Ali Abdullah ibn Ali o wanno ko entekon nambaraji heewuɗi. Nandego o warno yimɓe buyi e ngol leñol laami nongol ɓe wiyeteɓe Banu Umayya. Ɓawo wariɓe ɗen andi Banu Umayya capital maɓɓe ngal konno ko Sham. Sham noon ko ɗon Imamul Awza'i wonno. Ɓawo wariɓe ñandego o jooɗi o inni yo militaire ɓe makko ɓen daro o senditi catégorieji nayyi mana on gardi korɓe makko ɓen garduɓe mo ɓen. Woɓɓe no jogiti kafale, woɓɓe no jogiti ko ente kon bedi, woɓɓe tigi tigi on façon ji ɗin fuu. O nelani Imamul Awza'i. Kaw Imamul Awza'i hewtika dambugal ɓe cippini Imamul Awza'i ka baɗɗateri Imamul Awza'i. Ɓe nangi balaji Imamul Awza'i ɗen, ɓe naadi Imamul Awza'i ka hakkunde saffeji. Ɓe addi mo nokkure yeeso olanɗo wiyeteɗo onno kanko onno gouverneur Sham on fewndo makko ɗen. Andi ko ɓiɗɗo koto makko laamino wiɗen ko kanko kadi rewuno laamu Banul Abbas ngun, Banu Umayya ngun affan. O darni, ɓe darni Imamul Awza'i yeeso makko. O inni wo ko awwoni Abdurrahman al-Awza'i. Imamul Awza'i innihi ko min ko ayyu amir, ko ayyu gouverneur. On suman taw inni wo ko honɗu wiɗa ko komi wari Banu Umayya. O inni hari ahadino hakkunde ma an e Banu Umayya aduno wente kon honnude ndin ahadi. Ɗum ko honɗu woni ɗum a waɗnoɓe mubaya wonde a nannanayɓe ɗoftoɗaɓe a yalti e ley koyɗe maɓɓe aduwano hunnude. Ko ni way hak ahade hay fu so ala hakkunde amin. Imamul Awza'i huli warede kono ɓe anditi wonde si ɓe haalale gonga hakkunde maɓɓe kamɓe olanɗo ɗo. Ayi ɗo nawonde ko rerɗingol yimɓe nani ka jaami uji ma ko nande ɗum ko yeeso lanɗo on ko kamɓe tun e lanɗo woni yewtude gouverneur ko yennete kon Dimashq on no Sham on fewndo on saayi. Ɓe anditi sitriki yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓe lamdama ko ɓe jaabi kon ɗo, so tawi ɓe jaabiki ko yennete kon fenande kona gonga. On sumanta Imamul Awza'i inni a koko warɗa ɓe ɗo no harmamma oya tikki moƴƴa o muni ha gite makko ɗe wojji wente kon ɗaɗi dande makko ɗen funti. O inni way hak Imamul Awza'i inni nenaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas sayyibun zan wa nafsun bi nafs wa tarikun li dini. O inni banu umayya non hay goti e ɗiɗo ɓe tawaka ɓe jeena na wonki woni ko ɓe wari ɓe acca dina maɓɓe ko hunɗum waranɗaɓe. On sumanta Abdullah ibn Ali gouverneur on o innani Imamul Awza'i ene naamenen dowano laamade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyanoki wonde yo laamo Ali ibn Abi Talib steno nelaɗo wasino ɗum hay e goo laamatono ko sina Ali ibn Abi Talib, manan ko ɗum woni mana yewtere Imamul Awza'i. O inni law awsa bihi nam on sumanta Imamul Awza'i ka sakkitorde o inni wo hari hande kadi ko tanjini wo hoore makko nen futte joni saabu noon ar ɗum no hoyannoɓe on sumanta ɓellamɓe on sumanta ko Allah tu wonno ko ɓe hulayno. Si on tigi hulale Allah waɗay kala ko faala ala hasbo on ko ente kon droit de l'homme ala Nations Unies ala Union Africaine ala CEDEA o ala lanɗo ko faala o ko ɗum watta. On sumanta Imamul Awza'i on ɗon Abdullah ibn Ali inni yaltinemo ka kami won ɗo ɓe yaltini Imamul Awza'i woni seeɗa minitaire jogo ari jokkiti Imamul Awza'i. Imamul Awza'i inni ka ɓernde muɗum ha oɗo are jonta ɗugol hoore ande hakke ko Imamul Awza'i huli o habbiri fi julugol enne a bete harasi o warelan harami ɗo julude o yaari o inni ari Imamul Awza'i no julde o inni assalamu alaykum gouverneur on jonnilan ɗin mbuɗi ɗo yomi jonni ɗi. Imamul Awza'i ɓe maki wo komi jaɓirno mbuɗi wo ko tami ruttuɗi o inna a harminanilan mbuɗi andin o nangalan o waralan ko ɗum waɗi ɓe jaɓiri mbuɗi ɓe ƴettiɗi ɓe senditi aɗa ɓe hewtiri ko ente kon ka galle maɓɓe. Toɓɓere jeeɗa ɗaɓere nen mazhabu maɓɓe on Imamul Awza'i no jeeya ɓen almamiɓe barnoɓe mazhabuji kono mazhabuji ɗi lanni jeeya maɓɓe wono sifa Sufyan al-Thawri e Alays ibn Sa'd e Abu Thawr Ibrahim ibn Yazid al-Kalbi ko noon Abu Thawr woni ko innete sinara mi fayu e Ishaq ibn Rahuya e Muhammad ibn Jarir en Tabari e ko wona ɓeeɗo ɓeeɗo ɓe fof ɓe marno mazhabuji kono mazhabuji maɓɓe ɗin ɗi lanni ɗi muli. En andi mazhabuji heddi ɗin hande ko almazhabu alhanafi almazhabu almaliki almazhabu shafi almazhabu alhanafi mazhabu zahiri kadi no wori seeɗaɓe wono sawdi ɗo ɓe marno cernoje o fatike ɓe inneteɗo Abu Turab al-Zahiri nini ɓe marno cernoje inneteɗo Abu onno Abu Abdurrahman Abdullah ibn onno Abu Abdurrahman ibn Aqid al-Zahiri on ɗum no wuuri naam. Donc mazhabu al-Zahiri on no heddi seeɗa amma ɗi mazhabuji ɗi jantiɗen ɗo fof mazhabu al-Thawri onno mazhabu imam Sufyan al-Thawri on e mazhabu al-Laythi e mazhabu al-Thawri mazhabu al-Thawri ji ɗin ko ɗi ɗiɗi dambaɗon e Sufyan al-Thawri e dambaɗon kadi Abu Thawr e al-mazhabu al-Ishaqi e al-mazhabu al-Jariri ɗiɗo on ɗi fof majji ɗi muli. Mazhab al-Imamul Awza'i on ko wonno Sham yimɓe Sham ɓen eggimo naɓe mo al-Maghrib on ɓe naɓirimo non ha ko ente kon leydi Endolos nin en andi Endolos ko leydi no huɓetuno leydi Espagne ndin e yoga e Italie e yoga e ente kon Portugal yoga e France e leyɗe buy hari ɗum ndin leydi ɗon fof ko leydi julɓe ko ɗo wiyeteno al-Endolos. Ko mazhabul Imamul Awza'i on ati hewtude ton ɓawa ɗum mazhabul maliki on arti ɓawa mazhabul maliki on ari yimɓe ɓen accite mazhabu Imamul Awza'i on jokki mazhab Imam Malik on ko ɗum ɗo wonno saabu muulugol mazhabul Imamul Awza'i on are non lo kadi na wonde ko goddum go ko gebal Allah subhanahu wa ta'ala mo Allah yedi on kon non heddi na wonde aray ko goddum gonoton nam aray wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin katira aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al-aliyy al-azim li wa lakum aray staywani ما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان ويا فتكدي ليرون ودي كما ياري مي اندالي باي دوغين مي دو يوترلين بارك الله فيك المنتدى السلفي نعم وفيكم بارك الله ورمان جزاكم الله خير na mari wanno gelor don ni kono musibe jenti do saido radio men to al muntada salafi are hande kadi ono be makiri ningur nan karmako ben odo karmako jo makite be imam al auza'i are ko do won ko ne hatude en turki allah azza wa jalla yogu kanyin karmako men ben ko buri moddude joddi en kadi famina e wawe nyentinir gol be do de tawata haray den andi wonno yo salafu saleh be moddibe fejjube aray bisni la usa wono dum non don katang aray tigi tigi dum don nafuy non ngon dum na kitang on do feu inshallah sitay sa wonde sitay leron timmi aray no manki wono wadi no den non kay imam ahmad aray inshallah don kadi beden jordi yo wadi ram men non bisni la nafi lannu gol ngur dankar mako jo be ko bur dar gol tobbe bur day mun den inshallah fen sitanam men nam jazakumullah khair inshallah aray si dum don fe barakallahu fikum barakallahu aray ko no gelor don non aray de ngati tan numero jididi si tawi aray landu le den no wodi bi ni la ko yowndidi e karmo ko jo aray yalta le mawdu onde tawta aray de ngandi kambe kadi ko waqtu ma de woni ko bi akiti bi walita golle aray numero 2 ben ko 002 24 641 41 41 46 amma soudi ben ko 002 58 63 59 iga amna karmo ko joda madidi tatinai fo nafu inshallah inshallah inshallah Allah azza wa jalla yobon ko bure mojjude wada barke ji hoto amin Allah o radio men al muntada salafi az neta watara fusmi yali do adunnu sanakta fi bi hadha al qadr ara ko non dum pitir non non jama on ara de tawata ara kan ko be ngati tay waqtu jumun ni fi walita golme kala mar do kesi on no gasiri ara bu ko tomo siko vocal siko duma yara yo men tongito en tur ka Allah azza wa jalla yo bon ko bure modjida wada barke juhudo inshallah amin shukran barakallahu fik fikum barakallahu tanji den jango ka umdatul ahkam naam aray do be sentiga naam aray hande ida ngata wonodo hada wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aray en jango kadi leur goto jom gernde do deftere imdatul ahkam sheikh abdul ghani al maqdisi rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله النفر ان فجزاكم الله خيرا